रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता हूँ, रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता हूँ, हाथों में सबके खंजर, हाथों में सबके खंजर चुपचाप देखता हूँ, रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता हूँ। जिसमें पला है मेरे बचपन का लम्हा लम्हा, जिसमें पला है मेरे बचपन का लम्हा लम्हा, जिसमें पला है मेरे बचपन का लम्हा लम्हा, उजड़ा हुआ सा वो घर चुपचाप देखता हूँ, उजड़ा हुआ सा वो घर चुपचाप देखता हूँ, हाथों में सबके खंजर, हाथों में सबके खंजर चुपचाप देखता हूँ, रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता हूँ। धरता है कितने तोहमत मुझ पे वजूद मेरा, धरता है कितने तोहमत मुझ पे वजूद मेरा, धरता है कितने तोहमत मुझ पे वजूद मेरा, जब भी मैं दिल के अंदर चुपचाप देखता, जब भी मैं दिल के अंदर चुपचाप देखता, हाथों में सबके खंजर, हाथों में सबके खंजर चुपचाप देखता, रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता। गुजर कभी जो मंजिल की इब्तिदा थी, गर ग सारे सारे निशाने सादा निदानी बगा पासा, वो रह गुजर कभी जो मंजिल की इब्तिदा थी, वो रह गुजर कभी जो मंजिल की इब्तिदा थी, उसको मैं अब पलट कर चुपचाप देखता हूँ, उसको मैं अब पलट कर चुपचाप देखता, हाथों में सबके खंजर, हाथों में सबके खंजर चुपचाप देखता हूँ, रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता हूँ, चुपचाप देखता हूँ।